Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İsra ve Miraç. Miraç konusu ikiye ayrılıyor. Bir bölümüne İsra deniyor, diğer bölümüne de Miraç deniyor böyle. Bu İsra ve Miraç yalnız Peygamberimize özel mucize-i kübra deniyor. En büyük mucize. En büyük. Yani bunun üzerine mucize olmuyor başka daha fazla. Olamıyor. Genelde peygamber olsun, evli olsun, normal müminler olsun, eğer Allah yolunda bir şey fazla sıkılırsa ona bir ödül verir dünyada mükafat verir kendisine böyle. Bunun da ön bir altyapısı var, sebebi var. 10. yılda yani Peygamberimizin peygamberliğinin 10. yılında amcası Ebu Talib vefat etti. Ramazan ayıydı, vefat etti orada. Peygamberimizin iki tane koruyucusu vardı o anda. Biri evde, biri dışarıda. Ebu Talib Kureyş'in reisi olduğu için o anda iman etmemiş olsa bile kendisi, fakat ağırlığı vardı Mekke-i Mükerreme'de. Çevresi kalabalıktı. Kureyş reisiydi. Peygamberimizi himaye edip korudu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle. Tabi peygamber de olsa bir koruma, himaye maddeden de insan gerekir insanlara. İkincisi evde eşi Hacı Kübra validemiz vardı böyle. Allah onu razı olsun böyle. Yani İslam'a çok hizmeti oldu. Peygamber'e çok yardımı oldu. Ne zaman peygamber sıkılsa, dışarıda bunalsa eve geldi mi onu hemen gönlünü alırdı. Hatice validemiz. Ebu Talib ölümüyle beraber peygamberimizin bir nevi bir kanadı kırılmış oldu. Tek kanat kaldı Aleyhisselam Hazretleri. 3 gün sonra da eşi Hatice validemiz o da vefat etti. Peygamberimizin kucağında yani böyle. Kucağında böyle. Peygamberimizin en zorlu günleri o zaman da. En zorlu günler. Azgın müşrikler. Zulüm, başka işkence, öldürme. Yani Müslümanlara karşı muazzam bir baskı var Müslümanlara karşı. Tabi devlet yok, kanun yok, hak araması yok. Yani kuvvetli haklı olmuş oluyor. Hak kuvveti olmuş oluyor öyle bir dönemlerde. Peygamber böyle bir zamanda böyle bırakıldı. Neden acaba? Mevlamın hikmeti var Celle Celaluhu her şeyde. Hikmeti boş değil böyle. Peygamber de olsa Aleyhisselam Hazretleri daralınca bana aklına amcası gelirdi. Aklıma da eşi Hatice Validemiz gelirdi böylece. Rabbim de ikisini aldı. Tek şey kaldı. Tek Allah'a artık güvenin kaldım böyle şirali böyle. Yani Rabbim kulunun gönlünü aslında kısanıyor Mevlam böyle. Yani bir gönüle iki sevgi sığmıyor böyle. İki tevekkül sığmıyor böyle. Peygamber de olsa o da tabii beşe insandır böylece. Hatice Validemiz vefatıyla beraber Mekke Mükerreme'de tabii Kureyş reisi değişti. Ebu Leheb Kureyş'in başına geçti Ebu Leheb. O da amca Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin ama İslam düşmanı. Hem de azılı ama böyle. İslam düşmanı Ebu Leheb. Peygamberimizden hem de bir komşusu. Kabul komşusu Peygamberimizden de. Artık Ebu Leheb Peygamberimiz devamlı baskı yapıyor. Konuşmuyor kendisine. Hatta Peygamber bazı giderdi kalabalık giderdi böylece insanı davet ediyor. Yani peygamberlik çok güç, çok ama güç böyle. Yani evliyanın dayanamayacağı bir meşrep. Evliya dayanamazlar, çatlar patlar, dayanamazlar böyle böyle. Yani amcası ölmüş, hanımı ölmüş, evi kararmış, yalnız kalmış. O kadar muazzam baskı içerisinde ama peygamber duramıyor peygamberler. Akar su gibi peygamberler. Evliyalar göle benzer, evliyalar. Göl nedir? Göl suyu boldur. Bu suyun kısalmaz. Ama gelen ona faydalanır. Peygamber ne yapacak? Akarsu gibi o el edecek insanlara böyle. Dağıtacak insanlara böyle. Ebu Leheb peygamber kızından giderdi. İnanmayın buna. Bu benim yeğenim. Bu yalancı sahtekar derdi. Bağırdı insanlara. Hatta taş atıp peygamber kızının ayaklarına peygambere atardı. Baktı ki peygamber aleyhisselatü hazretleri artık Mekke-i Mükerreme'de böyle yapamayacak. Peki ne yapacak şimdi? Durmaz akarsu böyle. Önüne kaya çıktı, taş çıktı. Kıvırır böyle. Sağa gider, sola gider, kıvırla gider. Peygamber aleyhisselam hazretleri ne yaptı? Taif'e gitti. Taif. Mekke'ye en yakın yer orası. 50 kilometre aşağı yukarı Mekke-i Mükerreme'ye. Fakat farklı bir iklim o çölde. Yani suyu olan, meyvesi bol olan öyle güzel bir yer Taif orası. Peygamber yanında Hazreti Zeyd'i aldı. Zeyd bin Harise. Onu aldı yanına. Beraber Taif'e gittiler. Peygamber başı orada bu sefer İslam'ı davete başladı insanları. Orada başladı. Ama tabi daha bir şey vakti gelmemiş. Vakti gelmeyince ne kadar orası peygamber de orası olmuyor. Vakti gelmeden böyle. Bir peygamber, Hatemül Enbiya, yani peygamberlerin peygamberi Aleyhisselam Hazretleri, öyleyken her konuşması, hikmetli sözleri, okul ayet-i kerimeler, gösteren mucizeler, buna rağmen tek bir kişi imana gelmedi. Tek kişi, tek an böyle. Tek kişi gelmedi, imana gelmedi böyle. Peygamber orada bir ay kaldı. Hurma bahçelerinde, yollarda, orada, burada, meydanlarda yani devamlı onları davet ediyor. Devamlı davet onları böyle. Tabii açsız da, kimseden bir arka çıkmıyor da. Yani her şeye katlanıyor. Ama tebliğ görevi durmuyor. Durdu mu ne oldu Allah korusun? Mahşerde ondan sonra peygamberlere. Mahzunlara böyle böyle. Her halde koşulda tebliğ devam böyle edecek. Yusuf Aleyhisselam mesela zindana girdi ama orada başladı tebliğe. Yani görev devam etti gene. Tebliğ etti. Artık son günüymüş Peygamber Taif'te. Toplamda böyle oranın azgın, şımarık gençliği topladılar. Oranın eşrafı. Taş atmamışlar peygamberimize. Atma başladılar. Tek bir Zeyd var yanında. Hazreti Zeyd Rasulullah'ın böyle. Sahabenin peygamberimizin yakınlarından. İlk Müslümanlar biri bu. İlk dörtten biri yani. İlk dörde giriyor bu da. Yardımcıları. O tek o var böyle. Tabii eline ne geliyor? Ancak bedenini, canını siper diye peygamberimize. Yani başka gelmiyor lan başka bir şey böyle. Nereden taş geliyorsa o tarafa gidiyor böyle. Mesela başına taş geliyor görüyor. İnsan irade dışı eğer insan başını sakınır. Ama o sakınmıyor. Taş peygamber gitmesin diye. Bütün baş yaraladı, her tarafları taşlar içine kaldı. Peygamber ayaklarına geldi taşlar, ayağına yaralandı. Peygamber artık gidelim Zeyd'e dedi böyle. Oradan gittiler, nereye? Ben Mekke-i Mükerreme'ye gittiler oradan. Yani aç, susuzluk, yorgunluk, yol otururlar bir yerde. Bir üzüm bağı olan bir yer varmış. Utbe ile Şeybe'de iki kardeş vardı. Onlar üzüm bağları, zenginmiş onlar. Kendi Mekke oturuyorlar. Üzüm bağları Taif demiş. Taif'in evin dışarısında. Onlar üzüm gönderir. İki salkım gönderirler. Peygamber Zeyd'e biraz salkım gönderirler. Onlar. Peygamber Hazreti orada ayaklarını kanlarını sildiler. İşte baklaya biraz ne eline geliyorsa Mekke'ye geldiler böyle. Yine Mekke'ye mükerreme artık böyle. Kenar yerlerde, tenha yerlerde zaten tebliğ ediyorlar. Bir gün müşrikler çok peygamberi sıkıntı böyle peygamberimize. Çok aşırı böyle. Hakaretler, saldırmalar, şunlar, bunlar. Artık akşamda olduğu hale devam ediyor bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi onda nefis tabi her peygamber de var. Melek değil çünkü böyle. Çok bunaldı, çok daraldı, çok sıkıldı. Ne yapsın? Eve girse ev karanlık. Eşi yok evde. Hatice annemiz olsa, validemiz olsa hemen karşılar, onun gönlünü alır, onu ilgilenir, önüne bir şey çıkarır, onu meşgul eder. Ama evde olmayınca ev tabi karanlık, yalnız yaşaması gerekiyor. Çocukları küçük henüz daha. Peygamber Hazretleri nereye gitti? Amcasının kızı vardı, Ümmü Hane. Niye ona gitti? Onlar var bir müşedir. Peygamberimiz 8 yaşındayken amcası evine gitti, yetim olarak orada kaldı. 17 yıl orada kaldı peygamberle. Ümmü Hane ile beraber bildikleri için aynı evde. Ona gitti peygamberle. Gitti, kapıyı vurdu. Kim o? Ya Ümmü Hane, ben dedim Muhammed. Hemen buyurun dedi, içeri aldı tabii kendisini. Dedi, haberim olsaydı sahibi iyice hazırlardım. Ama şu bir şey yok bu işlere. İstemiyorum ya bu işte böyle. Yalnız bir hasır ver bana, uzanayım yatayım böyle. Çok bitki yorgunum böyle. Bir hasır getirdi. Hasır. Kurumadan yaptı, ince oldu hasırları böyle. Demek ki başka bir şey yok, onu yatacak anlamda böyle. Yani battana matıya yokmuş demek ki böyle. Hasır getirdi. Bir leğen ibri getirdi bir de. Absalmasını kendisi getirdi böyle. İmam adamı çıktı dışarıya. O dönem Araplarda bir usul vardı böyle. Kimle misafir gelirse, eğer misafire orada bir zarar gelse, onun şerefi aşağı almış oluyor böyle. Yani halkına çıkamıyordu o kişi, ev sahibi. Dedi ki Ümmü Hane'de buna düşman, çok düşmanları. Buna bir şey yaparlarsa, ben bundan zarar görürüm dedi böyle. Babasının kılıcını aldı, kendisinden dolaştı böyle. O gün bir sabah kadar böyle. Bir kadın olarak dolaşıyor bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in abdest aldı önce. İki kez namaz kıldı. Hem uzandı hasıra. Uzandı. Kendi geçmek üzere. Yorgun, uykusu var, bitkin şekilde. Sine diyorlar. Ayet-i Kerim'e giriyoruz. Sine veren nevim. Sine uykunun evveliyatı. Halbuki uykuya, ne uykuya daldı, ne uyanık böyle. İkisi arasındayken tamın yarıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Tabi öyle geldi görünce. Ona göründü öyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed kum, otur. Peygamber kalktı. Onu görünce peygamberleri sevindi tabi onu görünce. Dedik Cebrail Aleyhisselam, bugün sen çok bunaldın, çok sıkıldın. Bu tebliğ görevinde, yani dünya işi değil, bu yolda çok sıkıldın. Rabbim seni davet ediyor şimdi bu akşam. Rabbimin azametini, kudretini tepe göreceksin bu akşam böyle. Onun mülkünü gezeceksin, mülkünü. Gökler, yerler, daha öteki alemler, cennet alemi, arşa kadar. Ben seni bu şekilde böylece, seni oraya götürmeye geldim. Oradan aldı Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri'ni, Meşid-i Haram'a geldi. Meşid-i Haram, Kabe'nin bulunduğu yere öyle isim veriliyor. Meşid-i Haram dedi böyle, etrafına, çevresine, tavaf edin yerlere. Oraya getirdi. Bir melek daha geldi. Miki Aleyhisselam olduğu rivayet ediliyor. Peygamber yatırdılar, Peygamber göğsü yardılar. Tabi bıçak yok böyle ama. Yani kansız böyle bir işaretle yarıldı. Peygamber kalbini çıkardılar. Cennetten getirilen bir leğenle, zemzem suyuyla, bakın zemzem suyuyla peygamberin kalbini yıkadılar. Yani cehennetten su getirmediler. Yani zemzem suyu o kadar makbul demek bile. Zemzem suyuyla peygamberin kalbini yıkadılar. İşte kara kanları. Şimdi kalpte, her insanın kalbinde bir nokta oluşur. Buna deniyor Süveyda'ya kalp diyorum bunu. Süveyda'ya kalp. Süveyda, Esved'in küçültülmüş ismi tezgir deniyor bu Arapçada. Yani bir nokta halinde oluyor. İşte nefs-i emmare o nokta. Orada böyle. Şu oradan tecelli ediyor böyle. Oradan geliyor bütün işin gelen insan böyle. Yani evham olsun, korku olsun. Her şey oradan geliyor insanlara. O tamamen o kan getirildi. Kalpteki pis kan tamamen temizlendi. Zemin yıkandı. Yine tabii bir anda iş ağrısız tabii yapıştırıldı. İşi imanla hikmet dolduruluyor böyle. Tabii bu manevi bir hal bu şekilde. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin göklere çıktığı zamanlar onlara dayanma gücü, yani bu ameliyat peygamberi görmese dayanamazdı böyle. Yani kalbi çatlar, patlar. Dayanamaz yine böyle. Nasıl Musa Hazretleri mesela, Rabbim daha tecelli etti. Daha parçalanınca bu zaman düştü, bayıldı. Kaldıramadı böyle. Yani kalpte o kara kan, pislik kan alması gerekiyor. Nokta alması gerekiyor. Onu aldı. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce ona Mevlam buyurmuştu. Ya Cebrail, cennete git, oradan bir at ver. Burak diyor böyle. Adı Burak oluyor böylece. Burak, Berk kökünden geliyor. Şimşek anlamına geliyor böyle. Yani şimşek hem parlak hem hızlı. Şimşek o anlamına geliyor. Burak adında bir hayvan. Allah'ım burada. Atın küçüğü, merkebin büyüğü. Ortası bir hayvanmış. Cebrail Aleyhisselam cennete gitti. Baktı, otuyor cennete Buraklar, otuyorlar. Onlar cennet hayvanları. 13 adımış onlar orada. Hepsi otuyorlar, geziniyorlar, su içiyorlar, dinleniyorlar. Böyle hepsi neşeli. Biri kenara çekilmiş. Hüzün hüzün duruyor böyle. Ne otluyor? Ne bir yere bakıyor böyle. Hüzün duruyor bu şekilde. Öyle dedi Cebrail Aleyhisselam. Dedik ki ya Burak, bak aklı hepsi yiyip içiyorlar. Geziyorlar, otluyorlar burada yani şeylerini. Sen ne dersin bu şekilde? Cennet hastalığı yok çünkü, hasta olun deme böyle. Yok hastalık burada. Dedik ki ya Cebrail dedi. Ben bir şey tuttum dedi böyle kaç bin yıl önce. Ya Muhammed diye seni böyle. Bir şey tuttum. O isme aşık oldum ben. Muhammed, ya Muhammed. Ya Rabbim öyle buyurdu böyle diye. Rabbim buyurdu, ya Muhammed. Bütün cennetten nurlandı vereceğim beraber diye. Ya Muhammed, o isimden aşık olun ben diye. Onun aşkına yanıyorum böyle diye. Bir şey bilmiyorum. Tabi orada hastalık, ölüm yok cennette. Kaç binlerden dayanıyor o şeye. Dedi Cebrail Aleyhisselam, o zaman gel ben seni şimdi dünyaya götüreyim. O maşukuna, yani aşık olun muhabbetine, seni bu kavuşturayım akşam böyle. Hemen tabi sevindi, kalktı oradan. Bu yıkama ameliyesi bittikten sonra, ameliyesi, tabi bunların manevi şeyler bunlar böyle. Tabi bu insan bunları aklı bazı takılabilir icabında. Bir küçük bir örnek vereyim bunlara. Ne kadar evliya varsa onlar. Yani kim evliya makamına geçtiği anda her bir yerde bu amet olur böyle. Tabi peygamber edemez böyle böyle. Onlar da manevi böyle uykuda olur, rüyada olur yani böyle. Rüyada onların kalbi yıkanır böyle böyle. Yıkanır, her rüyanda yıkanır kalpleri. Yani o gönüle gelmez ve size gelmez ve size böyle. O gönüller, temizlenir gönüller. Bu sefer Peygamber Burak'a binecek. Tam da Burak, arsızlık etti Burak. Durmuyor rahat, bindirmiyor. Yavrum dedi ki, ya Burak, annesi açtın, Muhammed ismini açtın. Ne işin şey yapmıyorsun? Bir şartım var. Ne var şartın? Yarın dedim, mahşer günü, karnına kalkınca dedim, benim üzerine binerseydi, o zaman duracağım ona böyle, asılacağım dedi. Peygamber dedi, tamam binerim size oradan böylece. Burak'a binmek için böyle, mahşere kalkınca, mezarına kalkınca. Peygamber dedi, Burak'a bindi. Sağında Cebrail Aleyhisselam, solunda Miki Aleyhisselam, önünde kim bilir kaç binlerce melek, akıdine melekler, böyle bir törenle, bakın, gündüz ne oldu mu? Gündüz Mekke müşrikleri ona saldırdılar, işkence yaptılar, hakaret ettiler, her şey yaptılar. Bak ne oldu gece şimdi? Bak gece ne oldu böyle böyle. Bir altında cennette Burak. Sağında Cebrail Aleyhisselam, Mekke Aleyhisselam, büyük melekler, önde arkada çok muazzam melekler, kim birkaç binlerce melekler. Kudüs'e gidiyorlar şimdi. Kudüs'e böyle gidiyorlar. Mevlam bize bunu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İsra suresi diye bir sure Kur'an-ı Kerim'de. Ortana girecek Kur'an-ı Kerim'in. Bu sure-i şerifede demek ki en önemli kelime İsra kelime olduğu için bu sure verilmiş böyle böyle. Mevlam buyurdu bu sözü bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen ilahır. Şimdi bu sure Mevlam nasıl başlıyor? Kelime Sübhan ile başlıyor. Sübhane. Neden? Çünkü bir insanın kısa bir zamanda Mekke'den Kureyş'e gidip gelmesi, yurtta çıkıp gelmesi akıl mantık işi değil bu böyle. Tabi bu inkar olacak üç tarafından. Bu iş böyle bir ki Sübhan. Elli o Allah Sübhan'dır. Ne anlamı geliyor Sübhan? Her noksandan münezzeh. Yani her açıdan bütün özellikle sıfatları kemal sıfatlarıyla. Yani basirdir, o Allah her şeyi görür. Onun da gizli yoktur böyle. El alimdir, o Allah her şeyi bilir. Geçmişi, geleceği ve şu andaki durumu. Rabbim her şeyi bilir, gizli açıkar bilir. Es-Semi Allah-u Teala Mevlamız, her şeyi işitir Mevlam diyorum. İrade, böyle kudret, yani kadir-i mutlak. Allah'ın kudreti her şey yeter. O anlamına geliyor. Yani Hazreti Muhammed kendi gitmedi oraya. Kendi gökler çıkmadı. O çıkamaz ya gidemez. Ama onu gönderen Mevla Sübhan'dır. Allah Celle böyle. Esra, işte Allah Celle Celaluhu yürüttü. Esra, gece yürüyüşüne bu isim verilir. Yani Sera yürüdü olmuş oldu. Esra mütaddeni Arapça buna yürüttü. Bir abdi kulunu, Allah abdini kulunu gece yürüttü. Bir abdi abd kulunu. Eskiden tabii köleler vardı. Onunla abd denirdi köleleri de. Şuna abdı, yani kölesi anlamına gelirdi. Bir de tabi Allah'ın kulu geliyor. Burada Mevlamız Celle Celaluhu peygamberini, Resulünü, Muhammed'ini, Nebisini buyurmadı da abdini, kulunu, kuluyor buyurdu böyle. Yani sözlük olarak bunda iltifat yok bunda. Öyle görünüyor bunda böylece. Neden böyle oldu? İşte Miraç'ta inşallah biraz sonra konu gelişti böyle. O Miraç makamında, o makamlarda Rabbim buyurdu peygamberim, Habibi Muhammed'im sen nasıl zikredeyim Kur'an'da? Ben bunu ümmetine bildireceğim, göndereceğim. Senin ismini nasıl anlayayım orada? Yani Habibi mi diyeyim, Nebi mi diyeyim, Resulü mü diyeyim, Hatim-i Enbiya mı diyeyim? Nasıl diyeyim böylece? Ben önce başına da, Ya Rabbi kulum da bana, beni kuluna kabul getir bana, kulum da bana. Velham veriyor o Allah Celle kulunu. Bunun bir gereği de şu, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam maşa Allah oldu dediler, Allah dediler. Yani üç ayrımların görüşleri. Peygamber ise Allah'ın kulu, kulu böylece. Aslı kuldur, Abdurrahman kuludur. Ona hem peygamber vermiştir böyle. Leyle mi demiş Arami? Leylen. Bu tekiden geliyor. Buna zarf diyor Arapçada böyle. Aslında fiil leylin. Onun için burada mensup üstün oluyor burada. Leylen burada el-leyl olsa belli bir zaman olur böyle. Leylen buradaki anlamı kılle diliyor buna. Azlık için böyle. Yani gecenin az bir kısmında. Az bir kısmında. Rabbim abdini kulunu yürüttü. Nereden nereye? Minel Meşid-i Haram, Meşid-i Haram'dan. Yani Kabe'nin bulunduğu yerden, oradan. Nereye ilerleyen Meşid-i Aksa? Meşid-i Aksa'ya yürüttü böyle. Meşid-i Aksa, kurusu olan, Davud Aleyhisselam'ın başladığı, oğlu Süleyman'ın tamamladığı bir meşid böyle. Aksa en uzak anlamına geliyor. Meşid-i Aksa, yani en uzak meşid Mekke-i Mükerreme'ye. Öyle götürüyor böyle. Ellezi öyle Meşid-i Aksa ki, yani Kudüs şehirde, Barakna Havle'ü etrafını mübarek kıldık Mevlam buyuruyor. yani Kudüs şehrin etrafını mübarek kıldı, bereketli. Bereket iki arı berekete böyle, biri maddi bereket, biri manevi bereket. Manevi bereket, çok peygamber orada Kudüs'e meydan çıktı böyle. Yani peygamberin çoğu Kudüs'e oradır mutlaka, oralara böyle. Peygamberlere vahiy gelen bir yer. Bir de göğe çıkılan bir orası böyle, Kudüs'ten böyle. Orada göğe çıkılıyor. İkincisi de maddi bereket dönüyor böyle. Maddi bereket, etrafında zeytin ağaçları, meyve ağaçları, ekin her şey oluyor onların, oluyor oralarında. Peki Peygamberimiz Rabbim neden acaba oralara götürür şimdi böyle ve göklere? Hikmeti ne? Linürüyehü min ayatına. Linürüyehü. Buradaki lam var şimdi böyle. Linürüyehü. Buna deniliyor lam-ı talil. İllet hikmeti. Min ayatına. Haşa Rabbim orada değil yani böyle. Rabbim lezzetli mekandan. Fakat Rabbim Peygamberimizi gezdirmek için, göstermek için kudretini böyle. Linürüyehü ona göstermek için. Min ayet, ayetlerimizden bazılarını. Yani yerler, gökler, arş, perş, o büyük melekler, mukaddes melekler, cennetler göstermek için, onun için böyle. Şimdi, o gün Peygamberimiz çok dünyanın sıkıldı. Dünyanın sıkıldı böylece. Tabi o anda yalnız Peygamber dünya ile ilgili. Dünyanın bir bölümüyle, Mekke ile ilgili böyle. Yani şöyle bir kasaba, küçük azamanlar bir, onunla ilgili böylece. O anda Peygamberimizin gözünde Mekke müşrikler büyüdü onda böyle. Onların egemenliği, saldırıları, hakaretleri büyüdü gözüne böylece. Rabbim buraya abim Muhammed'ime yani abdime kuluma ayetlerimi göstermek için, göstermek için onu gökten çıkarıyorum yani böyle. Yani görsün şu evreni görsün de, kâhı görsün de, Mekke nedir, dünya nedir, zerre değil. Yani Samanyolu galaksi yanında dünya atom bile olmuyor tabii böyle. Yani zerrenin zerresi olmuyor, bir Samanyolu galaksi yanında böyle. Onun için böylece. Tabii bunları görünce Peygamberimizin şeyinde, nazarında, dünya gücü yakınmıyor böyle. Yani sabır gücü, tahammül gücü, daha güçlenecek. İnnehu, o Allah Celle Celaluhu, hu Allah, es-semi'i, al işitir Mevlam böyle. Yani Muhammed Aleyhisselam böyle duasını in işitiyor. El-Alim, Rabbin işini dışını biliyor Mevlam böylece. Demek ki miracın hikmeti, illeti, gerçeği bu. Haşa yani orada Allah görecek değil, Peygamber Hazretleri böyle. Rabbimizin yarattığı varlıkları görecek. O gökler, yıldızlar, melekler, ne felekler, melekut alemi, ceberut alemi, cennetler alemi, alem, maddesi alemi var. Ben tabi sonsuz alemler var. Görmesi için böylece. Derken Kudüs'e gelindi. Yani buradan şey yapmıştık. Niye Kudüs'e geldi? Onun için bu ayet-i kerimeye geçmek gerekti burada. Kudüs'e gelindi. Kudüs'te Meşid-i Aksa giden bilirler. Onun tam karşısında o zaman bir kaya vardı. Araç adı Sahra deniyor buna. Bir kaya. Yani ufak bir tepe gibi bir şey vardı orada böyle. Ne kadar peygamber oraya gelmişlerse oraya bir halka vardı demirden kayada böyle. Oraya bağlılar, altına bağlılar böyle. Devesini var böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de onların kuruluna uyarak Burak'ı, tabi Burak cennet hayvanı kaçmayacak ama Peygamber onu o halkaya bağladı. Bağladı buraya böylece. Bunda bir şey var bir de böyle. Yani Peygamber bu sözü var ya böyle kayıt tevekkel. Önce balık tevekkül et. Sahabeden biri geldi. Peygamber'den meşreye girecek dışarıda, deveden indi. Ya Resulallah, devemi bırakayım mı? Allah tevk edeyim, güveneyim, bağlayayım mı? Peygamber bak, iki kelam vardı. Kayyid ve tevekkel. Önce abimle bağla, sonra tevekkül böyle. Bak, kayyid bağla. Ama bağla güvenme bak, ona bakma böyle. Bana güvenme, onu bir köser ipini koparır. O güvenme Allah'a tevekkül eden bu şekilde böyle şey. Tedbir gerekiyor yani böyle. Hastalık da böyle şey böyle. Hasta böylece. Allah yazmışsa insan başına gelecek. Ama kişi önlem olmazsa kişi günahkar oluyor bu sefer böyle. Yani Allah'a tevekkül gerekiyor. Önlemi alma gerekiyor. El abdi yüdebbir, Allah yukaddir vardır böyle. Kul tedbirini alır, önlem alır ama onu güvenmez. Tedbir, takdir Allah'ındır böyle böyle. Oluyor böylece. Oradan Aleyhisselam'da peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam beraber Meclis-i Aksa'ya geldiler. Meclis-i Aksa. Şimdi Meclis-i Aksa'nın önünde meclis var. Orada namaz kılınıyor. O zaman yoktu bir meclis. O sonra yapıldı meclis. Alttakidir aslında böyle. Merdiven aşağı giriliyor. Aşağı giriliyor. Orası aslında Meclis-i Aksa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meclis-i Aksa'ya gelince ne kadar peygamber gelip geçse hepsi orada hazır bekliyorlar. Peygamberi karşıladılar. Yani 124 bin rivayet var. Daha fazla rivayetler var. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre sayıları kesin bilinmiyor böyle. Mevlam bir için böyle. Ya Habibim, sana bilirmediğim peygamberler de var. Allah'a var böylece. Ne kadar peygamber geçmişse, her bir ruhaniyetleri tabii. Ruhaniyetleri oraya geldiler. Her biri son hayattaki kisvesiyle geldiler böyle. Her biri. Adem babamız, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, hepsi böyle. Geldiler. İsa Aleyhisselam da hepsi oraya geldiler. Beni de karşıladılar ve tanıştır. Cebrail Aleyhisselam tanıştırdı hepsini. Şimdi düşünün ki sırf bu tanışma fazla kimle kart saçırır? Düşünün 124 bin. Değil mi böyle? 124 bin defa tekrarla. Bir bak. İnsan Allah de 124 bin defa ne kadar kart saçırır mı? Yarın tanıştırayım. Bak ya Muhammed, bu senin baban deden İbrahim. İşte Adem Aleyhisselam. İşte bu onun oğlu Şehit Aleyhisselam böyle böyle. Tek tek tanışmalara böylece. Hepsine beraber. Her biri peygamber tebrik ettiler bu İsrasını ve gelişini. Sıra gelişini namaz kılmak. İlk kez namaz kıldım denildi orada. Cemaat yapalım bu şekilde. Peygamberler beraber. Aşağı girince Meclis-i Aksa'ya hemen sağ tarafında yer var. Orada kılın namazı kıldılar böyle. O zaman Kıble Kudüs Mekke değildi abi o zaman tabi böyle. Girince hemen sağ tarafında. İmam kim olacak şimdi imam? Cebrail ezan okudu Cebrail Aleyhisselam. O ezan okudu, kâmet dedi. İmam kim olacak şimdi? Peygamberimiz buyurdu ki Adem Aleyhisselam'a, ya Adem sen benim babam dedemsin, ben seni geçemem. Yok ya Ahmet, sanki ben kılık kılamam böyle. Şimdi benim bir suçum var, o meyve yedim böylece. Diğer peygamberler, her bir şey yaptılar böylece. Yani tuttu peygamberimizi, ya Resulallah, ya Muhammed, sana kimse bunları namaz kıldıramazlar böyle. Böyle geçti de böylece. Aleyhisselam Hazretleri orada öne geçti. İki rekat namaz kıldılar. Hepsi peygamber cemaat. İmam da peygamber Hatem-ül Enbiya. Yani o namaz değil mi? Nasıl namaz böyle? Hepsi peygamber orada böyle. Cebrail orada, melekler orada böylece. Yani cemaat, melek ve peygamber, imam da Hatem-i Hazretleri geçti. İki namaz kıldılar böyle. Tabii kino uzun böyle, kıraat böyle. Tane tane böyle, kelime kelime böyle. Nasıl rükû, nasıl secdeler böyle. Sübhane Rabbi Azim, kim bilir kaç binlerce defa böyle. O kadar böylece. Ama ne var? Zaman için zaman var. Bana diyor tayı zaman deniyor. Tayı zaman var, tayı mekan var böyle ya. Evliya da bu kendini bilir yani yaşar bunlar burada. Tayı zaman böyle. Kısa zamanda çok şey yapmak. Örnekler çok ama konuyu dağıtmayan fazla. İlk namaz kıldıktan sonra Cebrail Aleyhisselam aldı Peygamber Hazretleri'ni onların. Yine o bura bağlı sahraya geldi, açıkta. Ama sahra. Şu an üzerinde meşrit var zaten böyle. Adı Kubbetü Sahra Meşridi. Emirler zaman yapıldı, meşrit yapıldı. Adı Melik bin Mervan vardı, halife. Beşinci halife Emirler'den. Adı Adı Melik bin Mervan. O yaptırıyor, meşrit yaptırıyor böyle. Tabi tamirle falan gördük henüz bir sahradan böyle biraz. O yaptırın meşidi böyle. Onun içine kaldı o kaya. İçine kaldı böyle. Altına girilebiliyor böyle. Altına girilebiliyor böyle. Yani benim boyumdan daha yüksek. Bir karabı yükselmeyen. İki karabı yükselmeyen boyu demek böyle. Altına girdim böyle. Ama başka bir kaya be. Ne abi kaya be. Bizim taşlı gibi böyle. Rengi, şeyleri, kokusu falan böyle. Yani farklı bir şeyleri böyle. Altı böyle, genişe böyle. Mübarek. Tabii kaç peygamber oraya gelmiş. Yani peygamber onu da basmış. Çıkmış böylece. Oradan İsra bitti burada şimdi. Bitti ya. Artık başlıyor. Miraç bölüm başlıyor şimdi. Miraç bölüm başlıyor böyle. Şimdi oradan, neden oradan çıkılıyor böylece? Dünya açılan gök kapısı var. Tam onun üzerindeymiş. Hangi melek dünyaya geçse melek o kapıda oraya geliyor. Oradan dünyaya geçiyor böyle. Yine göğe çıkan melek oradan göğe çıkıyor. Böyle. Onun için peygamberimize oradan çıkması gerekiyor aslında böyle. Peygamber burada başladı şimdi miraç başladı. Yani tırmanış değil de yani tırmanış değil böyle miraç başladı böyle. Nasıl başladı? İki rivayet var. Biri Cebrail'in kanatları üzerinde. Cebrail'in 600 kanadı var. Ama tabii kuş kanadı aklıma gelmesin böyle. Biliyorsun manevi bir şey tabi onlara böylece. Bir rivayette Peygamber Cebrail kanatları üzerinde. Bir rivayette Miraç ile. Miraç, ayın var da Miraç, ayın var burada. Bir arıcı kökünden geliyor. Yukarı çıkma anlamına geliyor. Uruş diyor böyle. Çıkma geliyor böyle. Miraç da bunun ismi alet diyor böyle. Miftah'ın versinde. İsmi alet. Yukarı çıkan bir merdiven anlamına geliyor. Manevi merdiven geliyor böyle. Yani yürüyen merdiven de bilir diyebiliriz günümüze buna böylece. Peygamber aynı bahsi gibi tabii kendimi gökte de buluyor. Burada orada. Derken birinci semaya geldiler. Birinci gökte geldiler böyle. Kimine tabii kaç binlik ışık yılı mesafesi dünyamıza böyle. Az bir zamanda oraya gelenler. Her kapıda bir melek var. Bevvap diyorlar bunlara. Adı İsmail. O birinin gökteki melek adı İsmail. Cebrail aleyhisselam seslendi. Kim o? Ben Cebrail'im. Yanında kim? Muhammed aleyhisselam. O anda gel denildi mi? Ya da adım mevcut edildi. Açtı kapıyı içeri girdi peygamberimiz böyle. Hep melekler. Safı mı ayakta hep sen böyle. Ayakta, namazda. Hep onların ayakta bunların ibadetini böyle. Hep ayakta böyle. El bağsa bulmuşlar melekler. O kadar çok ki melekler. Ne kadar çok. Bütün insanlar. Adem babamızdan kâmede kadar. Bütün insanlar sayısı. Bütün cinlerin sayısı. Topla bunları. 10 katı fazla. Yani bu rakama sığmaz böyle. Yani yaz rakam koysan böyle buradan belki gider. Rakam gider böyle. Okunmaz yani rakam böyle. Bak. Bütün insanlar. Adem babamızdan kıyamete gelecek bütün insanlar ve bütün cinler, cinler bizden fazla, 10 katı fazla cinler bizden böyle, hep toplamının 10 katı fazla. Oradaki melekler saf olmuşlar. Peygamber selam verdi ve aleyküm selam peygamber selam aldılar. Hoş geldin ya Muhammed dedi böylece. Peygamber baktı bir oturuyor böyle bir yerde. Daha başka bir şekilde ya acaba kim bu? Bu dedi Adem Aleyhisselam baban işte bu dedem böyle. Ona selam verdi Cebrail Aleyhisselam böyle. Cebrail Aleyhisselam peygamberin mihmandarı böyle. Şimdi rehber deniyor böyle. Gelin böyle. O hepsini biliyor onları böylece. Peygamber selam verdi. Ve aleyküm selam ya salih evlat dedi böyle. Ya salih nebi dedi böyle. Salih nebi, salih evlat. Dedi. Aldı selamını peygamberin böylece. Derler ki melekler ya Resulallah, senle ben ikiye namaz kılalım burada. Biz bunu mahrum eyleme. İmam ol, buna beraber namaz kılalım böyle. O da ikiye namaz yine kılındı. Peygamber gene imam oldu orada. O melekler, her birisi, meleklerin, onların tek bir şeyi Allah'ın zikri, şükrü. Zikri böyle melekler tabii. Yeme içme melekler. İkiye namaz kılındı oradan. Ondan sonra ikinci göğe çıkıldı böyle. Her gökte aynı merasim oldu böylece. Yalnız ikinci gök sema dünya semasından çok ama çok daha büyük. Şu örnek vereyim buna. Yani bu mahşer konusunda Peygamberimizin hadisi var bu konuda. Bütün insanlar gelip geçmiş. Bütün cinler ve birinci sema meleklerin hepsi toplamın sayısının 10 katı fazla ikinci sema melekleri. Her sema da böyle oluyor böyle. O kadar muazzam melekler oluyor böyle. İkinci semaya geliyor aynı şekilde böyle. İçeri girer tabii. Onlar rükûda onlar hepsi böyle. Rükû halinde bunlar böyle. Tabii onlar yorulmuyorlar. Yeme içmek yok. Onlar yorulmazlar. Yer çekim yok. Uyku yok onlarda. Ve onların mani gıdası da ibadet Mevlamıza böyle. Bir melek ibadetten biraz kalsın hemen daralır, sıkılır yani böyle böyle. Onu duramazmış böyle. Biz havayı solduğumuz gibi solar böylece. Orada da İsa Aleyhisselam vardı ikinci semada. O zaten diri kaldırıldı. Ölmedi zaten kendisi böylece. Ve ona selam verdi. Selamlaştılar. Yahya Aleyhisselam. İkisi beraberdir ikinci semadan. İki peygamber. Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Buna aynı dönem yaşadılar. Bir de bunlar teyze çocuklar ikisi birbirine böyle böyle. Anneleri kardeş. Onları teyze çocuklar bunlara böyle. İkisi Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam'la başı kesildi böyle. O zamanın o zalim hükümdarı, Kudüs'teki zalim hükümdarı. Üvey kızını almak istedi. Üvey kızını almak istedi. Annesi evliydi böyle. Onu almak istedi. Kızı dedi ki Yahya dedi peygamber yani fetva verirse o zaman bu ordu dedi böylece. Ya o zaman haram dedi böylece. Haram dedi. En sona getirdi Yahya'dan böylece. Ya dedi bana fetva ver helal dedi. Ya öldürürüm böyle. Yatırırlar böyle. Tuttu biri sakalından. Dayadı hançeri boğazına. O haram, haram dedi böyle. Başını kesti muhtemelen böyle. Baş, tam kopardı başını böyle böyle. Başı Şam'da işte, Emin Camisi'nde. Yani başı, bedeni ile böyle böyle. Öyle şehit olarak gitti böyle, Yahya Aleyhisselam'da böyle. İkisi evlenmediler, ikisi bunların böyle. İkisi evlenmediler bunlar, ikisi bunların böyle. Üçüncü zaman Yusuf Aleyhisselam, dört İdris Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam böyle gidiyor böyle. Her zaman aynı işlem oluyor böyle. Her semaliyetlerin ibadetleri farklı böyle oluyor. Namazla ilgili. Yedinci sema, yedinci gök. Yani madde alemin sonu orası böyle. Hep madde alemin bunlar böyle böyle. Yani yıldızlar var böyle. Galaksiler var bunlar böyle. İbrahim, orada İbrahim Aleyhisselam. Hepsi üstün o. Yedinci semada. Sırtın dayanmış Beytül Mamur'a. Orada oturuyor böyle. Cebrail Aleyhisselam dedi, ya Muhammed dedi, bu senin bu da senin baban. Onun neşinden geliyor. İsmail Aleyhisselam neşinden geliyor, onun neşinden geliyor Peygamber böyle. Ona selam verdi. O da ya Salih, ya Salih Nebi. Peygamber diye onu karşıladı. Beytül Mamur. Beytül Mamur. Bu Beytül Mamur dünyadaydı önce bu böyle. Melekler bunu yaptılar inciden. Tek inciden böyle. Öyle parça parça değil böyle. Yekpare inci. İnci. Bembeyaz. Güneşin parlıyormuş. Tabi devamlı güneş duruyor Mekke Mükerreme'de. İnsan bakıyorlar öyle gözü kamaşıyor. İlk kapısı var böyle. Doğu batıda. Şimdi tek doğuda kapı var. Batı kapı yok şimdi Kabe'nin. Onu melekler tabi ediyormuşlar böyle. Nuh tufanında o göğe kaldırıldı. Yani Hacı Esat Ebu Kubeysan'a konuldu. Göğe kaldırıldı. Şimdi gökte böyle. Onu melekler tavaf ediyorlar böyle. Her gün, yani dünya günüyle ama. Gün yok orada tabii böyle. Dünya her gün orada. 70.000 melek onu tavaf ediyor. 70.000 melek tavaf ediyorlar böyle. Ama o melekler bir daha sıra gelmiyor ama. 70.000 melek tavaf ediyorlar. Hep beraber bir anda ediyorlar. Ona gidiyorlar. Başta geliyor böyle. Tufandan beri devam ediyor. Kıyamet devam edecek. Ama bir defa tavaf edene biraz sonra gelmiyor meleklere böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Madde alemi bitti artık. Artık madde yok. Yani mekan yok, zaman yok. Hep aynı hal. Makamlar ve madde ötesi alemler. Hemen gökten sonra ilk alem Sidre-i Müntaha diye bilir. Sidre-i Müntaha gelirler. Sidre-i Müntaha öyle gelirler. Cebrail makamı orası o makam böyle. Sidre-i Müntaha. Sidir bir ağaç ismi. Arabistan'ın bir ağaç ismi var böyle. Meyve verir. Nebdi kalan meyvesine. Büyük ağaçları yaprağı, zeytin yaprağına benzer ağaçları böylece. Orada bir mali bir ağaç almış oluyor böyle böyle. Mali bir ağaç. Ama bir dalı galaksinin daha büyük yani dalları böyle. Öyle bir alem. Müntaha da en nihayet son anlamı geliyor. Müntaha en nihayet son anlamı geliyor. Yani dünyadan hatta madde aleminden giden oraya kadar gidebiliyor. İleri geçemiyor. Geçemiyor. Oraya gelince Cebrail Aleyhisselam asil şekline büründü orada böyle. O da insan şeklinde böyle. Cebrail Aleyhisselam asil suretine dönüş oradan. Meryem bize buyuruyor öyle. Öyle ki rahu nez uhra. Öyle ki rahu Peygamber Cebrail gördü. Nez uhra bir defa daha gördü. İkinci görüşü. Diğer peygamberler Cebrail'i insan şeklinde gördüler. Yani peygamber iki sefer göründü, aslı suretiyle göründü böyle. Biri ilk vahiy gelince Nur Dağı'nda, Kur'an Mağarası böyle böyle. İkincisi de orada. Yerlisan Bakanlığı'na gelince, Aleyhisselam böyle, kendi suretine büründü herhalde. İndisinden sütüsü müntaha, inda cennetül me'va. Sütü müntaha hemen yanında ne var? Cennette alem başlıyor böyle. İnda cennetül me'va. 8 cennet var. Bir adım Meva cenneti. En üstte Firdevs cenneti. 8 cennet var. İlk cennet hem onun yanında ondan sonra başlıyor böyle. Sidre-i Müntaha'dan sonra. Ama o kadar büyük bir Sidre-i Müntaha. Yedi kat şamalar içine bir şey gibi konuluyor. Kalkın konuluyor böyle böyle böyle. O kadar büyük büyük büyük yani böyle böyle. Orada ses yok, seda yok, mekan yok, zaman yok, gece yok, gündüz yok. Öyle bir alem arası böyle. Cebrail Aleyhisselam makamı, ona bağlı melekler oradalar. Cebrail Aleyhisselam makamı gelince, dedi ki ya Muhammed, benim makamım burası. Buradan dedi, bir karşıya geçemem. Geçersem yanarım dedi böyle. Nasıl yanacak? Cezbi ilahi. Marifetullah dini buna. Marifetullah böyle. Yani daha üst makamların marifeti, cezbi ilahi. Onu kaldıramıyor böyle. Mesela deniz, okyanusu yaşayan, altı yaşayan balık dışı çıksın, oksijen yakıyor onu böyle. Oksijen yakıyor onu böyle. Dayanamıyor onu böyle. Bir oksijen duramıyoruz, oksijen yakıyor böylece. Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor bunlara. Lemma ürsiye bir Resulullah ila Sidre-i Müntaha. Peygamberimiz Sidre-i Müntaha'ya gelince yentehi mairuci min erdi ila yentehi bi min fevkiha. Alttaki varlıklar, yani melekler tabii, en son Sidre-i Müntaha çıkıyorlar, yere geçemiyorlar. Üstteki melek oraya geliyorlar, aşağı inemiyorlar. Aşağı inemiyorlar böyle. Şimdi mesela bir bidon, boş bidon, büyük bir bidon, değil mi? Ağzı kapalı, boş böyle. Koyuyorsun, suya batmıyor. Batmıyor suya, böyle. Ağır da zor çıkarıyorsun, kaldıramıyorsun mesela böyle. Demek ki aşağıdakiler oraya da geliyor, melekte geliyorlar. Son morun bile hiç öyle gelemiyor böylece. Cebrail sen peygamber ya kardeşim Cebrail ben burada garibim ama bu alemlerde ben o da onun rehberi gezireni mühimmin daha oydu bu şekilde bilemiyorum. Ya Muhammed bir karışı geçersem yanarım ben. Aşk ilahi dayanamaz ben. Gezeye patlar çatlar patlar ben. Dayanamam bu şekilde böylece. Şimdi bu nasıl oluyor tabii bu? Yani üstteki oradan aşağı inemiyor, yukarı çıkamıyor böylece. Her dünyada bir örnek var dünyada böyle. İki deniz böyle kavuşuyor, böyle karışmıyor böyle. Biri kızınızda Adan Körfezi. Mende boğazlıyor böyle orada. Bunu Almanlar bulmuş, ilk bulmuşlar bunu böyle. Bakın, biri demek ki kızınızda Adan Körfezi arasında mende boğazında su birbirine birleşiyor, karışmıyor. Almanlar bunu bulmuşlar böyle. Bir de Akdeniz'de, Atlı Okyanusu'yla Akdeniz diyor böyle. Cebel Tarık da böyle. Cebel Tarık, Cebel Dağ anlamına karşı geliyor. Tarık da oraya ilk gelen kişi böyle, Müslümanlardan böyle. Tarık komutan böyle. Tarık bin Ziyad denen bir emir zamanında Afrika'ya baştan başa fethetti. Baştan başa. En son Fas'a geldi ki onun adı Mağribi'dir orası böyle. Mağribi'dir onlar böyle. Yani batının en sonu anlamına göre böyle. Oraya geldi, öne deniz çıktı. Ya Rabbi daha şey ama deniz çıkarmışlar böyle böyle de. Sonra baktı, kuzey doğru baktı böyle. O boğazı görünce kısa oradan böyle. Sonra oradan karşıya geçti. Onun ismi hala devam ediyor böyle. Cebel Tarık, o Tarık'ın boğazı. O bir tepe ama böyle, Cebel Tarık. Bunu kim buldu? Fransız araştırmacı, deniz araştırmacısı. Kaptan Pusto diyen bir kişi böyle. O bunu buluyor böyle. Bakıyor Atlı Okyanusu'na ve hemen yakın başında böyle. Bunun suyu başka. Tahlil ediyor böyle böyle. Buradaki varlık başka böyle. Bir karışmadan birbirine böyle böyle. Hatta bunu bir profesör soruyor, Fransız profesörüne. O ancak bu Kuran'da vardı böyle bir şey varsa böyle böyle böyle. Kuran'da bunu buldum bu şekilde böyle. O Şiye suresinde, Rahman suresinde. Böylece Bahreyn'e tekıyan diye ayet-i kerime geliyor orada böyle. Beynine berzen layıp güyan. Birbirine salınmış, açtılar. Ama arada bir berza var. Layıp güyan, birbirine karışmıyor bir şekilde böylece. İman etmiş oldum onu böyle. Müslüman olmuş kendisi o zaman öyle. Şimdi bazıları diyorlar ki mesela öyle duydum böyle miracı diyorlar, ışık hızıyla oluyordular. Yani güya sanki günün teknolojiyle onu şey yapıyorlar böyle böyle. Yani neden bir şey biliyormuş gibi ne diyeyim artık böyle bir açlama kalkışıyorlar. Miracı diyorlar ışık hızıyla. Olur mu? Olmaz mı? Işık hızı ne yapıyor saniyede? 300 bin kilometre var. 300 bin kilometre bir saniye. 300 bin kilometre. Ne anlamı? Dünyada 7 sefer döner. 40 bin kilometre dünyanın çevresi böyle. 7 sefer döner. Bir saniyede bir. Aç gözünü kapa böyle. 7 sefer dönüyor böyle. Hızı böyle şey. Bir yılda 9,5 trilyon aşağı yapıyor böyle. 9,5 trilyon kilometre yapıyor. Bir yılda. Işık yılı böyle. Çünkü gökler artık ışık yılı geçiyor. Orada kilometre geçmiyor. Sığmıyor rakamlara. Samanyolu'nun çapı 100 bin ışık yılı. Çapı 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı böyle. Eni 30 bin ışık yılı böyle. Demek ki en küçük galaksi, dünyamızı kuşatan galaksi, dünya ona dahil, bunu geçmek ne gerekiyor? 30 bin ışık yılı gidecek. 30 bin yaşayacak. Ancak Samanyolu galaksi aşacak. Ondan sonra milyarlar kilometreleri böyle. Yani trilyon kilometre gitmesi gerekiyor böyle. Peki nasıl gitti? Melek hızıyla buna böyle. Melek hızıyla gitti böyle. Işık hızıyla böyle. Yani milyarlar yıl lazım gidip gelmek için oraya. Işık hızıyla gidip gelmek için oraya böyle. Cebrail Aleyhisselam kaldı orada. Geçemem dedi. Hatta bazı hadisler, tarihleri rivayet ediliyor. Peygamber Cebrail'in elini tutuyor. Kardeşi Cebrail bir yardım et sana bir diye böyle. Az bir şey, bir kılık çekiyor böyle. Başlıyor ve titreme Cebrail. Cezbe titriyor böyle. Bırak beni yağmama diye böyle. Dayanamıyor muhtemelen böyle. Tabii buna aklım vermez de. Yani evliyalar bunu anlarlar muhtemelen böyle. Evden birisi ta İmam-ı Şazal Hazretleri olacak galiba. Unuttu ismini tam hatırlamıyorum ama onun olması tam bir şey öyle. Bir anda öyle makam alıyor ki cezbe ile. Şimdi iki kişinin makamı evliyalar. Bir seri sürük yolları böyle. Normal gider, yavaşça gider böyle. Bir de cezbe diyorlar. Cezbe ilahi. Cezbe manevi çekim. O çok kısa bir zamanda yani serüsülükler olan yolun 10 senelik bir dakika alır böyle cezbeyle. Bu demek öyle amel yapmış ki, aşı gelmiş, Allah diye yanmış, öyle hale gelmiş. Bir anda cezbele bunu çekiyor. Çok üstün makamlara mı? Çok üstün makamlara. Ama kaldıramıyor. Çıldırıyor, aklı beni kaybediyor böyle. Beni kaybediyor böyle. Çıldırıyor yani. Önce bu şekilde. Allah al benden bu hali. Yalvarıyor böyle. Tabii her insana feyiz gelir. Her insana feyiz gelir. Böyle. İnsan güzel bir sohbetten, ibadetten, bazı zikreden insan bazı bir feyiz alır. Bir tatlı alır böylece. Ama bu evliyanın aldığı hal yanında bu onun belki milyonda bir ama bu. Bizim feyiz muhtemelen böyle böyle. Kısa geçiyor böyle böyle. Yani düşün peygamberlerin cezbesini Cebrail Aleyhisselam cezbesini düşünüyorum yani ben muhtemelen böyle. Onun öyle fikrim bundan yani anlaşılması için bu konuların tabi böyle. Hemen onda Rabbim gönderdi. Tabi onun dua ediyor Rabbim. Cebrail Aleyhisselam'da kudreti, gücü sınırlı. Oraya kadar devam etti. Mevlam gönül cennetten bir yatak. Adı Refref deniliyor. Refref. Bilinçli akıllı ama. Yemyeşil. Yine tabi böyle. Büyük mü büyük ama. Kim ne kadar büyük. Geldi. Ya Resulallah. Rabbim beni sana gönderdi. Ben seni gezeceğim buyurdu. Onun üzerine bindi Aleyhisselam Hazretleri böyle. Önce cennetine gezildi. Evvela cennetül me'va. Değil me'va böylece. Şimdi imanın şartlarının tabi ahirette iman. Kitapta iman var böyle. Cennet haktır, vardır böyle. Biz imanımız imanın gaybi. Görmedik ama Allah böyle buyuruyor. Amenna billah. İnanır böyle böyle. Peygamber imanı ise nedir? İmanın şuhudi. Yani böyle. Mesela melekleri iman. Fas. İmanın şartı ya böyle. İnkar edin ki kafir oluyor bir adam. Böyle. Melek iman böyle. Bizimki imanın gaybi. Görün melekleri. Var mı var ama. İnanırız bunlara böylece. Peygamber imanı, imanın şuhudi. Ve onlar beraber. Yani peygamber imanı. Cennetleri gezdi cennetleri böyle. Peygamberimizin cennetleri gezmesi, orada gördükleri peygamberimizin gördükleri böyle, yani o kulağın sen bir dalsa böyle, yani bir sene insan sohbet yapsın, bitmez bu miraç mı? O şey böyle böyle. O cennetler alem böyle. Hurler, cennetler, melekler karşılamaları, kendi karşılamaları. Tabi onlar bittiğinden sonra artık alemin gayb dünyayı böyle. Ondan sonra gaybili gayb dünyayı böyle. Gaybın gaybı, yani gizli gizli alemleri böyle. Ve 70 bin perde aşılıyor. Nurani perde ama. Nurani perdere böyle. Her perde aşılışında başka bir alem, başka bir cezbe, başka bir marifetullah, başka manevi haller böyle. Bu şekilde. Özür dilerim tabi bunu inşallah. Gele gele geldi Kabe Kavseyn Ev Edna. Yani makam böyle böyle. Bunun tabi sözlük anlamı bu da geçerli değil. Bu Necim Suresi'ne geçiyor bunlara böylece. Bilen biliyor. Ma zâgal basarı ve ma teğâ. Bak, ma zâgal basarı. Peygamber Hazretleri'nin hiçbir bir şey kaymadı. Yani şuna bakayım, buna bakayım. Hiç bakma. Neden böyle? O bir Allah diyor. Yani gönlünde, kalbinde, ruhunda o Allah'a kavuşmak istiyor. Allah diyor. Bak, bilen biliyor. Ma zâgal basarı. İnsan merak ederim bakar böyle. Hiç şey böyle. Hep o Allah ile beraber böyle. Ve mataga. Hiç kalbi kaymadı başka bir şey. Meyretmiyor kalbi. Hiç kaymadı böyle kalbi böyle. Kabe kavseyn ev edin hatta daha yakın anlamına geliyor. Sözlük olarak burada böyle. Bir makama geldi. Tabi Rabbim haş orada değil. Fakat Peygamberimiz gece bu alemleri böyle. Yani o gayb alemleri, oradaki melekleri, onlara bunu artık bilmiyorsa bunlar bir böyle. Yani peygamber bunu bilemiyorlar. Cebrail Aleyhisselam çıkamıyor oraya. Onun için burada sükut geliyor tabii bizlere. O gerek bizlere böylece. Şimdi tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gözüyle orada Mevlamızı gördü. Allah iman celeri çağırı. İmanın başlığı böyle be. Bizimki imanı gaybi gene böyle. İmanı şuhud peygamber böyle be. İmanı. O iş Mevlam biliyor. Amen der Resulü. Resul iman etti. İmanı kemal buldu yani böyle. Ya ne iman bak böyle. Şimdi Peygamberimiz tabi Mevlamız'a orada şimdi bir söylemesi gerekiyor. Burada insan melek olsun bir selamlaşma olur böyle. Selam verir böyle. Ama Allah'a selam verilmez. Selam dua. Esselamu aleyküm. Allah sana selameti versin böyle. Ama Allah kim koyuyor karşıya böyle? O Allah oldu bu sefer. Allah böyle. Bakın Peygamberimizdeki feraset Aleyhisselam Hazretleri'nin Peygamber şöyle selam verdi. Ettehiyyatü lillahi ve salatü ve tayyibat. Üç tane böyle. Ettehiyyatü lillahi erri böyle. Ve salavatü ve tayyibat. Ettehiyyat bütün sözlü ibadetler. Neden böyle Peygamber buyurdu böylece? Peygamber her gökte, her melekleri görüştüğünde her meleklerin bir tesbihatı var. Yani mesela şu dünyadaki toplantı insanlar, müminler yani toplantılar bir meydana toplansalar, aşağı yarım milyon insan toplansalar böyle, hep bir Allah diye yansalar, birinci gökte melekte yanında ne bileyim böyle artık küçük bir vızlı bir kalmaz böyle böyle. Bütün köy ehli. Bütün köy ehli nasıl Allah tesbih olan Mevlamız'a böyle idare barışa. Peygamber buyurdu, ettehiyyatı, bütün sözlü ibadetler, yani zikir, tesbihatlar, tekbirler, hamdler, kıraatler, ne varsa böyle, lillahi Allah'ın hakkıdır. Ona mahsus böyle böyle. Allah'ın bundan sana yani böyle. Her şey Allah'a zikir diye böyle. Yani dünyanın akorsu da, esen yel de, otta bitkiler, her şey, biraz zikir diye böylece, bütün meleklerin şeyini, el sana verdim böyle. Ettehiyyatü lillahi ve salavatı salavatı bedensel ibadetler. Meleklerin bazısı bir kıyamda, rüküde, bazı secde. Hatta secde olan melekler Peygamber'e başı kaldırıp selam aldılar. Yine secde gittiler. Onu ikisi yapıyoruz böyle. Bir evvelden. Ben buyurdu, bütün üstü ibadetler, tesbih, rükü, şükürler, beden ibadetler ve tayyibat. Tayyibat da mali ibadetler. Bir anlamı da hüsnü ahlak, güzel ahlaklar böyle. Ahlaklar hep Allah'a işin, Allah'a mahsulunlar böyle böyle. Burada üç şey var böyle. Ettehiyyat ve salavat ve tayyibat. İşte Rabbim Peygamber Habibi Ekrem'in Aleyhisselam'ın selamını aldı Peygamber böyle. Şöyle aldı böyle. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Esselamı selam. Aleyke sana olsun Habibim. Sözün olsun böyle. Eyyühen nebiyyü, ey nebi zişan. O şan şerefli müşerref olan Nebi Ekrem ve Hazretlerine böyle selam sana olsun. Selam buyurdu. Etiyaten mukabil bu da Esselam'ı. Üç böyle vurursa göbeği böyle böyle. Üç tane. Etiyat-ı mukabil, Meryem Esselam buyurdu böyle. Ve salavat-ı mukabil de ve rahmetullah. Ve tayyip mukabil de ve berekatü. Bak, bir şey Meryem buyurdu. Esselamu aleyke eyyü nebiyyü. Ey nebi zişan, şeref, şan, şeref, şeref sahibi mevim. Selamım sana olsun böyle. Ne selam bu? Selamet darin deniyor buna böyle. Dünya artı selameti böyle. Dünya artı selameti sana olsun. Ve Rabbinin rahmeti, rahmeti olsun. Bir gün sordu sahabeler, ya Resulallah, insan amelle cennete girebilir mi? Hayır. Neden ya Resulallah? Yetmez ki ameli. Cennet sonsuz. Diyene yaşta 50 sene, 100 sene. Diyeneceğin sonsuz. Sığmıyor milyarlara. Yetmez sevaplar bunlara. Niye insan oraya giriyor? Rabbin rahmetiyle. Böyle. Rabbin sevap çoğaltıyor. Bak çoğaltıyor. Ya ondan başlıyor. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700, 1'e 1000. Çoğalıyor bu şey böyle. Koy bakalım sevabını. Çoğalmamış sevabını böyle. Böyle yarası, sen de yarası Allah. Ben de dedi Rabbin rahmetiyle cennete girerim. Ben de Rabbin rahmetiyle. Böyle böyle. ve berekatühü. Bu da selam, rahmet, tekil, bereket çoğul gelir burada. Bereketleri yani devamlılık olarak ümmetine de böyle. Bereketler. O mübarek olması için böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rabbim bu üç şeyini Peygamber çok etkili tabi orada böyle. O makamda. Yani anlatamayız. Anlayamayız. Yani ne oldu anda böyle. Yani bir insan bir evlen sohbetine girse, ziyarete girse evlen söyleyen insanı etkiler insanı böyle. Hele bir insan bir peygamberle karşılaşsa, bilsek imkansa bu geçti artık böyle. İnsan bir anda sahibi makamına çıkıyor bir anda böyle. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Mevlam'ın duvarında sohbetinde orada böyle. İlahi sohbette böyle o makamda. Kimse ara yok böyle böyle. Peygamberden çok hoşuna gitti. Rabbimiz selameti, rahmeti, bereketi. Ama Peygamberimiz aklına geldi. Diğer peygamber de var. Orada kardeş olan peygamberler. Ya. Kureyş'te beraber buluştular. Namaz kıldılar. Gökte olan bir kısmını gördü Aleyhisselam Hazretleri. Aklına peygamberler geldiler böyle. Esselamu aleyna. Rabbim senin selamın bize olsun böyle. Bütün peygamberler yani böyle. Hepsi olsun böyle böyle. Yalnız beni şey yapmıyor böyle. Yalnız peygamberlere mi? Yok. Ve ala ibadet salihim. Öyle ibadillahi salihin. Bir Allah'ın bütün salih kulu olsun böyle. Allah'ın salih kullarına vereceğim. Yani 10 bin sene yaşamış, 1000 sene yaşayacak. Fark etme böyle. Allah'ın bütün salih kulu olsun böyle. Salih kullarına. Sala ermiş böyle. Yani Allah'a yönelmiş, tevbe nasıl yapmış, günahdan kopmuş, ihlas Allah'a yönelmiş, o yolda çırpınıyor böyle. Allah'ın dine yardım ediyor. İslam'ı tebliğ ediyor. Onu buna yardım ediyor. Bu da olsun böylece böyle. Şimdi şöyle buyuruyor ulemalar. En büyük dua bu duaya ortak olmak. En büyük feyiz. En büyük mükafat bu duaya ortak olmak. Resul Aleyhisselam Peygamber Hatem-i Enbiya böyle. O makamı Miraç'ta Kabe Kavşan makamında böyle. Bütün salihler olsun buyurdu böylece. Ne gerekiyor şimdi bize kalan şeyine ortak olmak için? Allah'ın salih kulu olmak gerekiyor. Salih olmak böyle. Böyle ibadillah salih. Allah'ın salih kulu olmak böyle. Eğer bize Allah'ın salih kulu olabilirsek o duaya ortak olacağız. O kabul olan duaya böyle. Allah'ın selameti böyle. Yani kabirde selamet, mahşer selamet, sırada selamet, cennet ebedin rahmet. Bunu duyan melekler. Bunu duyan melekler vahşi gelir onda. Cebrail sen bunu duydu makamından. Duydu. Bütün mukarrab melekler deniyor böyle. Meli âlâ, hafif melekleri var, hamili aş melekleri var ki onların bir tanesi galaksiden daha büyük melekler böyle. İle hamili aş melekleri böyle. Aş yükselen melekler, etrafında melekler, meleki mukarrabin, meli âlâ melekleri böyle. Onlar Allah'ın tesbihiyle yanan melekler böyle. Hepsi Cebrail sen dahil. Ne yaptı orada böyle? Dedi ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hep bunlar dediler böyle böyle. İşte biz ona ortak olalım inşallah. Biz de şu anda onlara inşallah böylece. Anlamı tabi biliyorsun anlamı tabi bunu. Geçme anlamına bunu inşallah. Şimdi oradan Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri, ya Rabbi, dünyada bizden biri bir uzağa gurbete gitse, dönüşte ev halkından bir şey bekliyor elinden. Hediye bekliyorlar. Ben şimdi buradan dünyaya döneceğim ya Rabbi. Beni göndereceksin böyle. Ümmetim şimdi benden bir şey bekler, şimdi hediye bekler buradan. Ne götüreyim onlara bu makamdan şimdi buraya? Belan buyurdu. 50 vakit namaz götür. Onun hediye 50 vakit namaz böyle. 50 vakit sayı çok, 24 saat 50'ye böl. Aç yarım saatte bir namaz vakit böyle. Bir namaz bitiriyorsun ve bir vakit giriyor böyle. Tam bir sütü koydum mesela kaynamadım daha iki öbür vakit giriyor böyle. 50 vakit namaz. Peygamber önce boşuna gitti böyle. 50 vakit namaz. Çok büyük ama ona göre sevabı var ya. Ümmeti çabuk kurtulacak mahşerde. Sevmiyorum. Musa Aleyhisselam'la görüştü. Dönüşte dedi ki ya Musa ben Ya Muhammed, ben çok bilinçle uğraştım onlarla. Senin yapamaz bunu ümmetin böyle. Ağır zamanda böyle. Dünya şu olacak o zaman böyle. Sen abine yalvar. Düştün bu şekilde. Peygamberimiz yalvar ya Mevlamıza. Önce 40'a indi. 30, 20, 10'a indi. Yine yalvardı. 5'e indi. 5'e indi. Peygamber baktı ki 5 rekat 24 saatte herkese yapacağı bir şey bu böyle. İnsan yaralanmış, bunu yaralanmış insan böyle. Yani dünya işleri dünyaya kalacak. Bu insanın kendi malı. Peygamberimiz ümmeti hep bunu yaparlar dedi. Sevindi. Üzüldü ama böyle. Niye üzüldü? Eski ümmette 50 vakit namaz falan ümmetler vardı. Onun 50 vakit namaz sevap koyacağım başlayayım insanına. Ümmetine 55 vakit namazı böyle. Onda biri. Kurtaramaz bunlar bu şekilde. Üzüldü. Ben burada Habibim arşa bakayım. Baktı menca bir haseneti. Öyle aşk emsali ayetken böyle. Menca bir haseneti. Kim bir hasene yaparsa felehu ona vardır. Aşk emsali an katı var sevap böyle. Birebir yok. Yok böyle. Onunla çarp 5'i oldu 50 vakit böyle böyle. Böyle. Ve bu namaz vakitlerinin de özellikleri var. Tamam, girmeyecek konuya böyle. 5 vakit ana şey böyle. Vakitler bunlara böyle. O vakitin fiili başka oluyor böyle. Onlar oluyor böyle. Bir de iki ayet-i kerime Bekan sonunda Amin Resulü'ye başlayarak kimine bundan peygamber orada verildi böyle. Ama tekrar dünyada yine geldi. Yine vahiy geldi ki yoksa mevlütlü olmaz, okulmaz Kur'an-ı Kerim'de böyle. Şimdi tabi özetlemeye çalışıyorum bunları elinden geldiği kadar. Yine Peygamber Hazretleri Recep ile Sidi Müntaha'ya geldi. Oradan Cebrail Aleyhisselam'la beraber dünyaya geldiler. O sahraya geldiler. Bırakıp bağladığı yere oraya geldiler. Orada meşhit var şimdi orada böyle. Meşhit var orada böyle. Yalnız yine Burak'la Mekke Mükerreme'ye geldi. Ve eve gitti. Ümmühani'nin evine gitti. Şimdi sabah oldu. Sordu Ümmühani. Henüz daha Müslüman değil onda Ümmühani. Sonra Müslüman oldu kendisi böyle. Ebu Talib'in kızı. Dedi ya Muhammed'i bir şey gördün mü bu akşam? Oldu mu bu akşam bir şey gördün mü bu şekilde? Ümmühani dedi ki işte önce buradan Kudüs'e gittim. Meşhur Aksa'ya gittim. Şunu şunu yaptım. Onu anlattı. Oradan yöktere geçtim. Şu anlattı bu şekilde. Yani akıl, mantık almıyor bana. Ne zaman gittim? Bu gece gittim, geldim. Ya Muhammed sen bunu sakın söyle başkalarına. Al edersene böyle. Söylemem lazım böyle böyle. Peygamber çıktı oradan Kabe'nin yanına. Şimdi bir insan güzel bir rüya görse, manevi bir insan rüya görse, mesela Peygamberimizi görse, insan açıkça, net görse böyle, İnsan göklere çıksa, Kabe'ye tuhaf etsin rüyasında, cennete gitsin etsin rüyasında, ki uyanınca kişi onun etkisine kalır böyle. İnsan bir o tatlı feyiz kalır, insan etkisine, onun izinde etkisine kalır böyle. Etkisine kalır insan böyle böyle. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de etkilemesin böyle. O da insan tabi böylece. Geldi Kabe'nin bir oturup bir kenarıya, böyle kendi başına böyle sakince duruyor. Geldi Ebu Cehil denen Me'lun geldi. Ya Muhammed, gene Rabbinden sana bir şey mi oldu böyle? Atması lazım. Peygamber. Gizleyemez. Dedi böyle böyle. Ebu Cehil gelin buraya, gelin buraya. Çağırdı müşrikleri. Bak ne diyor bu? Ne diyor? Söyle bakalım bunlara da. Ya tabii söyle böyle. Durum böyle böyle. Bu şey böyle böyle böyle. Dediler ya buradan ellere kuru gidip gelme. En azından 40 günlük yol gidip gelip gelip böyle. Deve yürüyor o zaman böyle. En az 40 günlük yol gidiş gele. Hiç gelinmese. Sen gece gittim gelmiyorsun böyle. Tabi artık gökte anlamıyor onun aklını böyle. Ama kurusu meşrakta biliyormuşlar. İşte bunlar böyle. Dediler ki gidin ellere Ebu Bekir haber verin. Yani Ebu Bekir onun bir numara adamı. Sahabesine böyle. Bak bu saçmalığı onlara göre böyle peygambere. Yani artık bu saçmalıyor, hayal görüyor. O da bunu anlasın bunu bak. Bak ne diyor bunu böyle. Gidin ona haberin gelsin buraya. Geldiler Ebu Bekir Hazretlerine. Dedik ya Ebu Bekir. Razı da böyle. Bak dedi senin arkadaşın. Arkadaşın böyle. Yani arkadaşlar böyle. Böyle böyle söylüyor. Bu hoca buradan kuruşa gitmiş, Bersa'ya gitmiş, o namaz kılmış, göklere çıkmış, gelmiş. Sen de olarak kuruşa gittin. Tüccar da kendisi böyle, mal götürüyor böyle, Kars'a gitmiş. Ne kadar sürüyor kuruşa gitmek? 40 gün sürü gidip gelme böyle. Bak o öyle böyle diyor bu şekilde böyle. Ne dersin sen buna? Aynen bak şunu söyledi. İmkanı kat kale zalike. Eğer o böyle demişse. Bak şimdi o inanmıyormuş şıkkına bakma. Bakma. İnceye baktım böyle böyle. İmkanı kat kale zalike. Eğer Habib Muhammed böyle demişse. O demişse. Hübe sadıkun. Sadı oldu böyle. Demiş de oldu böyle böyle. Gel bakalım. O da geldi. Şimdi başladılar. Peygamberimizi imtihana başladılar. Meşid-i Aksa ile. Ona gittiği güçleri. Meşid-i Aksa'nın karşısına kapısı var. Girişinde böyle pencereleri, mihrabı, şunları, bunları. O zaman Meşid-i Aksa, yani Kudüs, Romalılara aitti böyle o zamanlar. Yoktu Yahudiler. Onlara aitti. O zaman Kudüs. Peygamberimiz tabii miraca gitti ama Peygamber kalkıp orada değil mi? Kapısına, onun desenine bakmadı ki Peygamberimiz böyle baktı. Gitti geldi. Hemen o anda Peygamber arasında böyle hemen Peygamber'de hicvirde de böyle. Kabe'nin var ya bir yarım çıkıntı var, yarım daire böyle. Baltanlı böyle. Orada Peygamber böyle. Oradayken hemen karşısına Meşid-i Aksa geldi. Büyük böyle. Şeffaf geldi böylece. Yanına geldi. Ne sorsalar orada anlatıyor bunlara böyle. İşte giriş kapısı bu şekilde böyle. Merdiven böyle. Şu su bu su böyle böyle. İşte duvarı böyle. Şu su bu su böyle böyle. Allah Allah ya bunu nasıl biliyor bunu bu? Nasıl bunu biliyor işte böyle? Peygamberimiz ondan sonra anlattı orada tekrar anlatınca böyle. Hazreti Sıddık Hazretleri de hep şunu söylüyor. Salatı yarışalı. Salatı yarışalı. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Sadıksın yarışı böyle dedi böylece. Sonra bitince Peygamber şu burada Hazreti Ebu Bekir'e. Ve eşi endike esirik hakkan. Hazreti Bekir peygamberi tasdik etti. Allah Resulü'nün de hakkını böyle. Peygamber şey buyurdu. Ve eşi ben şahit ederim ki endike sıddık. Sen sıddıksın. Hakkan. Oradan adı sıddık kaldı böylece böyle. Sıddık-ı Ekber. Adı kaldı oradan böylece. Hatta bir de develer vardı yolda. Hele pek bizim dediler ki kervanlarım vardı yolda dedi böyle. Onlara karşılaştım yolda. Karşılaştım. Filan olan kervan dedi. Filan geldi dedi böylece. Ben geçerken dedi bırakın dedi rüzgarından ürk develer korktular develer böyle. Hatta develerin büyükü düşüyorum böyle anlatım onlara böylece. Her tane çıktı. İmana gelmeyen gene gelmedi tabii böyle. İmana gelmeyen tabii gene gelmedi böylece. Elhamdülillah bugün nasip olursa yani önce 20. gecesi 26-27 bağlayan gece Miraç vuku buldu. Peygamberimizin en büyük mucizesi böyle. Yani hiçbir peygamberin Cebrail Aleyhisselam erişemediği makamlara Hazreti Erdoğan'a böylece orada gezi gördü. Oradan bize hediye getirdi. İki şey, 5 vakit namaz biri bak. Burası mısırlamak. Bir de Amel Resul ayeti, iki ayeti kerime bunlar böyle. Her aşk okumak bunlara böyle. Her aşk okumak bunlara böylece. Okumak bunları. Namaz emirleri miracı olmuş oluyor. Rabbim inşallah mübarek kanı girilsin Rabbim inşallah. İslam haline hayır mübarek eylesin inşallah Rabbim inşallah. Bu çıkan bu virüs mikrobu, bu belası da inşallah kahvelerin başına, Musa bela olsunların başlarına. Rabbim ümmetini korusun mu da korusun inşallah inşallah bir tane böyle. İnşallah her şey bir hayır var beraber. Her şey bir şer gibi gönderir böylece. İnşallah bunun hayır olur inşallah Rabbim sonu inşallah böylece. Yeter ki bize tevbe edelim. Yani İslam alemi de inşallah uyanması, gaflete uyanması gerek Müslümanların da böyle. Yani Uhud'da mesela başkomutan peygamberimizken savaşı kazanamadık orada ama Uhud'da böyle. Peygamber, başkomutan. Söz dinlemedi ama böyle. Dinlemedi böyle. Eğer biz layık olmasak yanımıza gelmez böyle. İnşallah bizler uyanabilsek, gönlümüz Allah'a yönelirsek inşallah böyle. Melan görürsek böyle, İslam'a çalışsak, İslam'a kalkışsak böyle, yani bir arsat ruhu bize verirse, o aşk cezbe verirse böyle. Yani eshabın her birinin ruh aşkı İslam'ı tebliğ ediyor böyle böyle. Yani durmuyorlar durukları böyle böyle. Yani biz savaşacak mıyız? Aşk diye böyle. Ne demek o zaman ki savaşacak böyle? İç içe kılsa böyle. Mesela birine çarpışacak, arkadan bir vuruyor baştan kılıcı böyle böyle. Ok atıyorlar. Ok olta gibi uçuşuyorlar böyle. Kolay giriş çıkmıyor böyle. Ne çıkıyor böyle? Böyle biri çekip kuvvet çekiyor, parçalar çıkıyor böyle. Yok olma iğne vursun, yumuşursun. Böyle yaralı içerisinde evet yaralı beni sarıyor. Bakıyor yine bir cihat var. Yine cihat çıkıyor mesela böyle böyle böyle. Allah'ın dinine hizmet etmek gerekiyor. Din ise gerekiyor. Bir insan kurtarma çalışmak gerekiyor. İnşallah İslam'a uyanabilirse bu konuda. Yani İslam'a sarılsak inşallah, Kur'an'a sarılsak, Peygamber'e ihya'ya kalkırsak Rabbim'in inşallah teala. İnşallah bunun hayırlı bir şey olur böyle. Hepinize mübarek olsun, İslam alemine mübarek olsun inşallah bu miras gecesi. Lillahi Teala Fatiha.